أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أي قصة موحالنا هنك موحالنا هنك وند النبي صلى الله عليه وسلم بينجي سورة النجم جونون وبي تلك الغراني قل أولا بمبيك سوى تبتاني برسلت كو تبتاني وندو بيان تلك الغراني قل أولا هي بمعنى النام دام بي على سوى تبتاني. نعم قرآن صلى الله عليه وسلم جنجي سورة النجم جول بي هيفر بي يبي جنة جفوشو جلدو ونو بيان هن تلك الغراني قل أولا دون كتبول نادها قلن علي ولي يعلم ما عنده حامل عند الذين بين اوتوا العلم بالله حق غندل توحيد القران انه القران الحق هو غون من ربه كوي جومي امي فيؤمنوا به بغون من القران فتخبت له قلوبهم برما بين جنكن القران وان الله ان الله لهادي الذين امنوا الله تبارك وتعالى انا فيون يمبي غون من الله به إلى صراط مستقيم فهو لاول كوتشينغول لاول كوتشينغول فلاول دين الإسلام. الله تبارك وتعالى هنا في عنا بلاول كوتشينغول لاول دين الإسلام. ولا يزال سيرة الذين نبيان كفروا يدوا بألا في مرية إن قلنا جد إن قلنا سكتار من القرآن. أي من قلنا إن الله به سيرة سكتار القرآن. يبرو عن يبرو بركة الله أمي على ونار الله أمي bere ko nelaado wadani hoorim bere won jenginoom hankani be perde ndeje tan ko non tan be ngorata hatta ta'tihum as-sa'atu hadarnga tabiro alay mabbe baawa tatane bette hadarnga ara ene betti jono daranga hay gor naari ara hada andana ara non and be bittu dem famide aw ya'tihum wala alay mabbe adhabun labta yawmin 'azimin yalaw man maw yawmin aqimin yalaw dimaro yalaw mo jere ala hemon de hefreb ibi won yalaw ko yow wolde badri taybi don nande hen kambe makkanaabe be baraawa cafandi jeedu mabbe baraama cafandi jeedu do daham te waraaje de hen ko dirijaaji mabbe di tan ko na abu jahli en mawbe mabbe baranya de nande Al-mulku laamu yawma izin nyani daranga Lillahi ku Allah tabaraka wa ta'ala goto wadani Ay nyani daranga Nganna Allah mnyani ku Allah goto Andi omire maliki yawmi dini Jero nyalamu njubdi Andi handi laamu ni ku Allah tabaraka wa ta'ala jay Kon handi nuddi tori laamu ni hewi desan Min jaydo, min laamido Roku leidam, roku divanam Andi main leidi Kon daranga Goro hubata sapom Al-mulku lillahi يحكم الله تبارك وتعالى الله يرى نياوا بينهم حقن مبد كامبي مان غونين دال بي يدوبي الله بي ناني الله نياوا حقن مبد سيرن به بلاب غوناني غون كومين غوني غون ديسان صلاح الدين الحاج يونس بن علي وينو ها ما ين جام سن ما ي جام مي غنول غون دو غون ناني هن الله سيرن به لاب غاندا هول غون دو غون غا هرمو ناني غون وي الله بي نادي هن فالذين آمنوا قوم من بالله وعملوا الصالحات مغلق مؤدب في جنات النعيم بين قنوه الجنات بد نعمة بد قرال بد فوفتر ناني يو الله ورطينا بين والذين كفروا يدوا بالله وكذبوا كدن جد بآياتنا آيات الله تبارك وتعالى عليه فأولئك نبين لهم أنا وادن من عذاب لبت مهين مانا كوين واجه لبت شطوه be ngognani Allah be jabani manan qur'ana woni jabani qur'ana jabani kolloradni jabani jewde ga ben Allah wadde len lepte manan chatude lepte jahannam na'udhu billahi ko lepte manan bonden fi ali walidina ben hajaru farbi fi sabilillahi lawal Allah firi lawal karani Allah tabaaraka wa ta'ala ummi makka ko to ndeya ko to galleji men ngoni ko to besmuji men ngoni ngoppi koreji men ngoppi jawdeli men fof ko yidde mel diina men dal mel diina men en dal passe bonne mi makka fay medine summa qutilu chagal dum be mayi der fergo he lawol o be mayi be mara summa qutilu be mara wajibe gabbi be bari bi aw matu wal hambe mayi ay ben la yarzuqanahum Allahu rizqan hasana ma ala tabaaraka wa ta'ala hukubi arzigi mojjo kala Allah hal arzigi mojjo wala arzigi teddudo ko aljanna de wono aljanna sanati fof nan ton namde welde nan ton jaram beldam nan ton suddibe mojjube nan ton silabe mojjube nan ton silabe ndubbi saaki njamfota ko tirsa aaji nan ton fa aljanna bitnen jewtudaay men mana ala wata ko nan ton ko dibe mojjude nan ton inna allaha alla lahu wa lahu khairur raziqin allah tabaaraka wa ta'ala buri mujjude kala mon rok allah tabaaraka wa ta'ala buri buri mana mujjude nani allah khairur raziqin allabi li yudkhilannahum ha allan nan bi madkhalan natirgal allah nan rabbi man damal yardawnahum gal ina galat embelto hen aljanna wa inna allaha la alimun ko gando anniyaji mabbe halimun munju nani allah ala tabaaraka ta'ala gando manam munju leptara allah leptarabe allah zalika ay dum do ko allah tabaaraka ta'ala halantu manan qissana manan feñna en finnama ko yoman aqaba kala leptudo bi muslima o qabi bi hono ko lepta ko yopti way mo hefer be mbadi yopti nani be barma mbartida nani be yoptida non so te mbadda andi islam ena hadi yimbe habede lebbi mara jogidi hurumdi ro nga lebbi jogidi hurumdi lebbi jogidi hurumdi ko jingol jingol di ko di nay faldin ramadan muharram haran رجب ذي القعدة صفران ذي الهجر تاسع إذا مرة أسكول أسكول الحرم إن عدة السور إسماء إن الله إسماء ترسام يقول لي بجوم كبت أكين هون نص تري أتوه إني أما هنا يوب تيم نني هاي بس قول الله سمو بغي عليه شغل ما كان قد إيدي ما نتوه إن جمه هنا توه نيم كده هاي التيم عليه يوم لين سورة الله ما الله ولهم inna allaha ala al-afuun ko jafaro julbe afuun man kabro bakkat hay so be kaba may dinu lebbi ko rew puddu hare tan nan dinu lebbi wor fudda hen hare kon sa toñam mo dum ki mu jayibti may basallahu zalika ay ngalum balal ngal allah walla tabe bi anna allaha ala yuli julleela inna na jamma fi nahare nyalawma wa yuli junnahara unna na nyalawma fi leele jamma jamma nyalawma ko natundi nani wa anna allaha ala samii'un ko nan o ko julbe nyaagoto dum ko basirun ko jiyo ko be gollata ko anniyaji mabbe zalika wadi no bi anna allah an allah huwa al-haq allah tabaaraka wa ta'ala woni gonga tabid ko allah tabaaraka wa ta'ala wa anna ma yaruna ay ko be ndewata ko min duni ko wana allah sanamuji dibi noddata ko wana allah tabaaraka wa ta'ala huwa al-baatil woni mtaka woni mere de wono ko yiwata ko be ndewata ko hande san ebe ndewa kono jango so tawi o lekki manan ki yeni so tawi ko haire manan de nyantim tawi ko neddo be ndewa no manan jango mayi nani wal baatu woni gata wa anna allaha na allahu wa kanyum al aliyyu woni towdo e mbawa ko mum al kabir manan mawdo nani mawdo woni fodo di yeso allah tabaaraka wa ta'ala do ina famdi wadi juula sono juula ya allahu akbar allah buri mawnudi baari Allah buri mawnun non ko yeso on derida hankanti kay ko famdi fota fodde hakkille ma ko buraa mawnude jawdi miijo faraani fodde hakkille ma dilloobe haala faraani fodde hakkille ma derda ko mbiida an irri mbiida buri mawnude baari buri mawnude hankanti ko bolle kuude ma non fodde hakkille ma nani Allah tabaaraka wa ta'ala ko mawn nani bare Allah ya alam tara bila ayyani walam bila anda أن الله أن الله أنزل وجبني من السماء أسمان ما عندي يمتب نني فتصبح الأرض وين يالي دي واتنا مخضرة ما نيني عندي ورتدي إن وين إن ها كنيب الله تبارك وتعالى جبين تكو دورو كتو تبا أرها هيا ها برين يالي دين بول إن إن وين إن وين ها كنيب نني إن وين برت تيره هندي أم جبينو هندي أم جبينو تنلير وين ها كنيب وين الله أن الله لطيف ko neewido khabirun kumpitido no yaltinirde puddi ni ko hunde neewide ananta kaj huru nan fuda ananta dira huru nan fuda awara tan ja kulul mo ina ngabati ina tan ngabala mo nan fadi ko neewido khabirun kadu kumpitido law ana wadani alla ma fi as-samawati wa ana asmanu wa ma fi al-ardi wa ana leedi ko ne asman ko ko pala tabaaraka ta'ala ji ko ne leedi ko ne ko alla tabaaraka ta'ala ji ko ne hakkunu mu ko do alla tabaaraka ta'ala ji wa inna allah ayna alla lahu al-ghaniyyu kan ko ni jondinido e ko dewata mako ay ko dewata alla ko ay hunde nafra alla tabaaraka ta'ala ay hunde nafra anil allah tabaarak hadith gorna ara hadith qudsi allah ne yeso tawi yimbe adibe be wattindi be fof buri iblis jaasde batte ke ragal hay hundu israila mal yimbe adibe wattindi be fof so buri anil sallallahu alaihi wasallam waawde rewde allah hulde allah hay hundu be tay laamal allah tabaarak wa taala ndi ko ndewane allah ko ala be tay laamal sen goofi mala israila mal wari al inna allah inna allah ana allah da wala ganiyu ka kun jondini do gaga hon dewtemo al hamid man jattar nan alam tara bela yani anna allah ana allah sakhkhara lakum yaltani on ma fil ard allah tabaaraka wa taala eltani on ko woni do lara lidi he ko ye kala woni lidi he neddo wadi hutara ye hay nyiba hay nyewol je neddo dowol wadi je yimen baddo nyi je nyiwan foti ko elta sinu mana dum kayo do jenna hay sinu puccu la yido hande buru he puccu buru ngofa dum nangudi kono ja ciule to sel jaruel bi joy jeego men do puccu wala ga ina waddi ina waddo puccu ndaysan wala tabaraka allah eltani o eltani o ma fil ardi ko ne leedi ko fu allah eltani daabeji gonde do ko el allah eltama ha digge do hutoro jewnu ko neema ce naggen wadi galle dijin puccu bon ngara han tonga kada bi muynude bira nyama kosam da so fima Allah do wutra ya yow kono fiyatama Allah ko yalta no fu ha ko torda an ko non wali non ko taga e lala leedi ko fu neddo tagana ba non ko neddo tagana Allah newnante ha baadu hutorade nani wal fulka Allah kadi eltani en laade tajri laade de en ndoga fil bahri e mayo nani Allah hokken peje waawde wadde laana peje min jihi ha mbadden laade jamdi ina haye ndiyam jamdi mbadan jamdi na fewa ina haye ndiyam min tan ko yere pakke wala bato jamdejum buru wuro go teddude kono hay ko Allah hokkude man hagilli ha baawa wadde dum kadi Allah man jamdi dum yo hay jola hen dum do fode bi amrihi ko yemro Allah tabaaraka wa ta'ala kadi wa yumsiku sama Allah tabaaraka wa ta'ala nangi asman antaqa al ard asman waasi yande meede asman hay goto fonga dum de won mu jidon saldu ba mu ben fonga asman sam wala jala asman nana deri tan hay goto man ngal alla nangi asman hadi en de mer sinna dum tan tan no ndurde sa ruji masan to pad nani dum do fof te do gede fof ngodani illa bi iznihi subhana yamrori alla tabaaraka wa ta'ala fofo yamrori alla tabaaraka wa ta'ala nani inna allaha ana alla bin nasi yimbe la rafuur rahim alla tabaaraka wa ta'ala ko jom ko jurum ko jurmotodo chatudo jurum ne kay desa o walli ko kam ko woni on alla tabaaraka wa ta'ala ahyaakum gurtindon nani o fuddi on godan summa yumitukum tagal dum o wara on nani summa yuhyikum tagal dum kado wurtinon neddo adan fuddiri ko tobere mani Allah wurnuma on manel tagal dum gona e laral leede Allah haaji Allah warma tagal dum kado ummitimma nani innal insana ay net la kafurun ko keewru yeddude neema Allah ko Allah wadde neddo ko fof gora neddo yeta dum tina han ko nawi min hay daram dañay min ko dañ min hay daram dañay tan yow ay jiti Allah wadam ma nani insana net la kafurun kufr ubudi wete nani kufru ubudi ku bo neema walne hunde salo hibi on nanga hay ka ubu ka fara ku ubudi nani ubo neema warne neema wasa jangtar neema alili kulli ummatin kala liñul ja'alna min badani dum mansakan sharia kala liñul warna ma sharia rew no rew Allah tabaaraku ta'ala kala liñul warna ma sharia no rew Allah tabaaraku wa ta'ala nani ja'alna min badani mansakan debirgal rew Allah tabaaraku ta'ala nani ye kulli ma ja'a mansakan sharia kumno kanyum na ha kumno kambe nasiku ebe gollira dum ay aqir islam li din islam ko din tabid kono sharaiwu sharia islam en lourd en lourd en cert kala liñul ko yaad taymu e zaman baba adam alayhi salam on sahana dagnano ne dersi banum deb te wono be kewa no ko adam ne hawa gonno o jibito funebe o humana funere o humana funere o de dum ko sharia mabbe ne yimirno dum yi ha boy yimbe keewi sharia har min rese bandiraabe dem ay sharia ji goddi ngari kalmi rese bandiraabe dem wadi diina o ko goto finne ne ko wotere aqida o sanjara me sharia ji ne chaanda fodde zaman fodde no baaji wadi kullu min baaji man sakan maana sharia humno kambe nasikuhu e be gollira dum fala yunazi annaka wa fodundira ma fil amri fiyaaki o woto fodondir ma e fiyaaki odo mana goto hol dum ko e be ko ni badanno e wi ni badanno ala goto fu badanno ko ne yaade e modum kadi aduno dum Allah wi annabi wadu mana nuddu ila rabbika feede joome in e hudu feede din Allah tabaaraku wa ta'ala innaka an la ala hudan gonda koy peewal mustaqimin fuccigal an kay nuddu be lawul Allah nuddu be din Islam ay ko noddataɓe ko ko ɗum tigi woni lawol tati ko mana koko koko focci innaka ala hudan mustaqim alay wa in jadaluka so tawi ɓe pododire ma e diine he ɓe gaddi mana peeje mabɓe gulali mabɓe ko hanno mbaɗani ko hanno wayni qul wiɓe allahu allah alam ɓuuri andude bima tamalun allah ɓuuri andude ko gollaton ko ma yoɓon golle mon allah ɓuuri andude ko gollaton eno gonirɗon e koni pandale mon ma allah tabaraka wa taala yoɓon nani ulwebe illa allahuna allah yahkumu mo jogori nyaawde baynakum hakkune modon yawmal qiyamati nyande daranga ibe nyande darangal kullu nyande darnde ay yawmal qiyamati ko nyande darnde simi garama cogama ha derima jonde ala ko darne hen wodi haaji be nyaawete de bata nyaawete wana en kalnono mo nyalawmo fodi koy duubi nani wondo Allah yari wayna yawman indarbe ka alif sanatin mimma ta'udu ko nyalama darni musli sattude kan nangene badi maam Allah danni nyande bere yawmal qiyam Allah na nyaawum bima kuntum ko laadum fihi mutakhtarifuna ulun luridi ko lurdon ko nyande ma Allah nyaafa kun mun hala nani ngandon hol gondo e goga ngandon hol gondo e fenande hol paadu aljanna e hol paadu jengi alam ta'lam bela anda anna Allah na Allah ya'lamu an indi ma fis samawati wal ard bela ha ma fis samai wal ard bela anda Allah tabaaraku wa ta'ala en indi ko woni asmane ko woni leedi fo Allah nani nani firti ko gollata ko e ko kalata ko e to jahata fu Allah tabaaraku wa ta'ala en indi kadi en winda de hono den nyaawata satta yawmul qiyamah satta nani ganda kadi wa anna zalika aynu dum ko gollaton ko pop fi kitabin nan way deftere nan min da ilahul mahfuz inna zalika aydum do allah ida allah do yasir nevi ko hunde man nevi allah tabaaraku wa ta'ala nan te gornam hande allah tabaaraku wa ta'ala en holla en baaw kaaj jiya beero ndit gor nasru tan ene memorize hen gornam e neddo fof imi gere fof sa en bima naati li ndiran nangam awadi nangam yi nangam te ya beedo ene nevi to mag sanu allah tabaaraku wa ta'ala takdu bi haqillaaji walli be be bayu mo nani ndo fo allah holli odo zamanu joni allah holli am ha beedo jogi imanagal figiri kala fo allah haala no idin bengi faabe eden deba yidi kono explique dum wa ya'buduna ibn dawa min dunillahi ko wana allah ma lam yunzil bihi sultanan ko be galana hujja tawabe be dewa ko na Allah ko be jogna hujja ay hujja gorbe gal woni jogade hujja ko Allah yamirde ko Allah yamirani hujja ala hen nani kala wadan kadi wa ma laysa lahum bihi ilmun kadi ko be gal na dum kadi gandal joganade gandal ko nelaado habruji so tawi Allah yamirani nelaado habrani avali madal ko ka ala hujja fere ma tan hakille ma tan mijo ma tan ala nani Allah ya mali zalimin wallahi yimbe manam waddobe Allah hunde wonde be jogaki min nasirine ballo man hadabe leptede hay goto Allah bado shirku billahi hay goto adum leptede sabi mo wadde Allah o ko kanyum ado dogdem ko yiwa to wiide ala to mako ala gam nani wa idha tutli alaihim sutaybi janganama ayatuna qur'ana amin o ayati amin de bayyinatin tawbe janginara dum manam kono buri laabde taarifu ganda fi wujuhil ladina kafaru e jese yiddube alla bi al munkara manan sa jeddugul yew so be janganama qur'ana o halati hakil mabbe geete de mayloto ganda e be ganyi dum ha e be jeddin bal neddo hen saaji saare mudum ala halan dum diini alla o ada hokka dalilaji alla e mako ajjitan jaw nirbino tan girde ngojja ya akhi an nirbino nanade gonga alla e wajjinde he girde mudum e salade hedade mala bonay dina alla hedar fa tan bonnant nani fa tan bonnant nganda kala mo jiida jogon sifa ko mushrik ene jogi rewata goddum kona alla woni rewde ma woni adre kona alla ma woni mo wona alla wada ma sharia adli goro sharia mo na sharia alla nani ko on sharia jidda ma na tabitinde walla adama dewal Allah gal annibi sall gal Allah yimirani annibi hollirani ade rewra dum Allah dum wadi kala ko kalanda ko dum do mana dalil jom nirbino lawo hen ya salam yakaduna ebe deba yasduna ebe jawlo billadina ben yatluna en jangi alayhi ma bi ayatina mana aya jami ebe deba tan ni girbade jom jonne be mana be abshe be nyafurnu nani Qul ya afawnabbi'ukum on garata mi halan on bi sharri min zalik ko buri dum bonde ay ko baddo ko merdo lawande monde e nirbinande monde alan jogi buri dum bonde de an buri dum bonde annaw jeygo wadaha Allah fonani jeygol gol wadaha Allah Allah fonani jeygol gol alladheena kafaru yaddu imanan ummital ko ben Allah fonani jeygol gol daygul namdo juldo fodu nyaagal Allah tabaaraku wa ta'ala ya Allah hollu dum gonga so Allah holli dum gonga yo Allah uddi berde mo bawde jabde gonga kadi woni gonga tan ko Allah ji annabi sallallahu alaihi wasallam woni gonga kadi ko wona gonga wa bi saboni jeyngol al masir ko batane bonni woni batane jeyngol mala nanu jeyngol ko woni batane bonni nani de wonno cagal nade jeyngol ala hebita may yaltataake mayataake yaltataake ci sa tanza position mayataake sa porte la de no batane manam bonni don kadi Naam. Kure. Alwi ya ayyuhan nas, ehe mun yimbe. Ehe mun yimbe. Kalbiyete neddo yonor. Ehe mun yimbe. Duriba mathalun Allah addi tindul walla Allah no hokkon example. Allah no addan example. Mbate nak gilli example Allah hokko do walla ron do. O wi duriba mathalun ne tindul fiyam holum example adama fasami'u lahu kedo de example Allah wi innal ladhina aynu bi antaduna bi noddatan himbe ton yaakari be noddon ko wana Allah be hayso goro dibi yande ma noddo on yaakari be noddede wuddi noddo wadi en aybe noddo hambe min dunillahi be gona Allah be noddo hambe gona Allah be kala mo na Allah din hen so tay ko andibi nodda wana so tay ko andibi wana Allah tawi ko malaika wana Allah tawi ko ceerno wana Allah tawi ko bama wana Allah e noddo tan be gona Allah be nani ayben lan yakhluqu zubab be mbawa tagde buub be tagade buub fabrication man ala furjida buub mi da madi en buub tel en wi kanyu fili buub fabriquer par ay be mbawa tagde buubude buub ya salam yan sa te wala bi tamu lahu haysu kambe fo be dendi be badi atelier be badi seminaire be jodima be gaddi defte mabbe hakkadi be jidi fewnu mbubu mbawa yambu balawi tamu lahu alai haiso min ndin baba ay ko buren hawnaade ni wa in yaslubuhumu zubabu shay'an so tayim bubu itema be hundi hebe mabbe hundi yaadi hen la yasanqiru ya baba hittuti bubu bungu juri mema wadi ma tanjiti juri jijam ma dubdi hen sama yitu muy ma yitu bungu bubu su juri ma jitti be hun ma yitu bubu saari dimbu hun bubu juri mem nan ad ma yir saari ad hem yan bubu way lode ni ya baba wadde bubu so bubu hebe ni hunde baba hittuti ana on owni yakarem owni yakar ba on nodda la yasqudhu min bahit alli da'fa at-talib wal matlub kun daw ko noddo ei daw ko noddo he gudi lode mun noddo sawo haydara baba an noddo o haydara baba mun noddo sawo haydara baba nesan yalla yurma alaji malik siram kulali te defter mako wuni me hen jimol jimol gol mat pat da gille so yi mo mawdu ngado en jimana dippe en piyataabe kono pono he dartinta sabe de be kedo ko wi ko wero fa muftaqirun bi muftaqirin yunadi yudaafu du'fuhu fi kulli hin o yi karujin do nodda karujin karujin en nodda karujin o yi wadde ko lore hen be do ni mi ala haydara ana ala haydara mudima ya hokkam ana la mim ala haydar ana la haydar hokam mana do nyal hel ne ko lore men beedo yaano ko jilo dindu jogir fayantu ma sa nyal do hen do dum do hen alawi dha'u fa talib koni nyaago todo mana luy bal madru be nyaagate do guri lode mi beta e ya kari ya barke kari ya nangam nangam ya ya salam alawi ko nodde kam so don do nodde allah tabaaraka wa ta'ala en noddi ko wona allah ha en bi kof hay problème gote rek lay hay problème gote rek lay nani ba won bi non est ce ben dara wona allah wallahi ben dara wona allah kadi mari jimdi ni bom nena fo jimdi nani e jamaaji en noddo alay wa ma qadrullah bi mawninani allah haqq qadrihi no allah foti mawnini redini wallahi mawninani allah wallahi so e mawnino allah tabaaraku wa ta'ala ben noddo ben goppara allah bi noddo god alle ko alle mawnanu alle wa ma qadrullah bi mawninani allah haqq qadrihi no allah furi mawnidirat inna allah no allah la qawiyyun ko cimmindo azizun jalido ke jalido gede munum allah tabaaraka ta'ala cimmindo o jalido esa nan nan wadi jiyado allah ndere du'a addu'a wal ibada du'a ko woni dewal allah baade ko dewal allah non dewal allah ko allah tabaaraka wa ta'ala goto wadanti allah tabaaraka wa ta'ala wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum nodde kam min oto on kadi min tan noddo ton o wi annabi wa ya sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i za da'a jaabi maabe so namdi ma jaabambe so namdi mami ibi modo badi yobe noddam min so min noddi min oto wadi du'a ya jarako allah biata ya jarako allah goddo wornodu jibril sembe a wornodu ma annim hankandi kay so ya wornodu wornodu be kay addu ko fatani wonde haadi be wornodde annim nodde allah nodde allah tabaaraku ta'ala go addu ko fatani wonde salamu naam ren allah huna allah yastafi umsubu min al malaikati ya malaikaji rusulan nalad wa min an nas umsubu ka de yibe nalad ay allah no jogi malaikaji ha hi wodi do suudo nelado men woni jibril alayhi salam kanyum wonno nelado makko hakkudo makko e maye e nelade nani wa min an nas e yimbe kadi o musubo hen nelade no subri nuhi lenyul mumni o subri ibrahim o subri musa isa annabi sallallahu alayhi wasallam wodbe wodbe o suwa hen kadi man nelade nani lenyul ko to lenyul rusul nelade inna allaha na allah sami un ko nano kal dun ko basiru ko jiyo ko golla ton ko nani nani ya lamu allah ina andi ma bayna aydihim allah ina andi ko woni yeso mabbe ko wadi gila be garani wa ma khalfahum allah ina andi ko jowri kewdi tagal bi jeyi nani wa ila allah ko fewde allah turjul umur gele de fof ko allah tabaaraku wa ta'ala gartat gele de fof ko allah tabaaraku wa ta'ala gartat wa ila allah turjul umur Allah ya ayyuhallazina amanu ehimun gongnimbe Allah tabaaraku wa ta'ala irkau nukje kullum wonange e koppi sulu njula wasjudu chujje dum fitu ko dewe Allah tan chujje njule wa'budu rabbakum o wi dewe Allah tabaaraka wa ta'ala goto kanyum tan waf'alul khayra mbadi ko mojj la'allakum tuflihuna sulu njidi malede sulu njidi malede on dewa dalla njulan on badde ko mojj en heewi jokkude enam ko mojj jogaade jikku mojj ko mojj wallude rofalbe ko mojj halde gonga ko mojj weldisinde habbe ko mojj imana en heewi ya ali wa fa'alu khayra mbade ko mojj la'allakum tuflihuna sulu njidi malede sulu njidi malede mbade ko mojj ene kala baddo mojj Allah tabaaraka wa ta'ala adun wana malu malu non en kali non malu ko Allah tabaaraka wa ta'ala wi malu ko malu han kon tawda hoore ma duwal jan ala ji dole ismaal jan ko do ganda ka malaa men do ganda ka alir faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al jannata faqad faaza wa malaa men de wonno ngurna men aduna ga ko cikaten ga malu ho komte so jawdi ma woppi ma woppidu so laamu ma yalti ma woppi ma falla ma walla ma yoppidu men wajahidu fillahi o wi darano de dine Allah o haqqi jihadi fodde bawde mon ay wodo dine Islam gor fu furu ne ko soldat fodde do bawda dine o yo dine o saro wor dine o bonne yo dine o yaaj fodde do bawda fodde go fu yo dare jihadi jihadi ko tampude dine Allah tabaaraka wa ta'ala nam yetude silama na habe ko hen jiya yaadena janga ko hen jiya yaadena jengina ko hen jiya hay jogade comportement moddi tan comportement djul so neddo yima yode ho gonda e do mum ko anda o do dine manan ko dine manan nilido ta ko dine moddo nata hen ay man o ken jiya mata bonno indi l'islam nani mata bonno indi l'islam hey gorno hande o sa bonno bi indi l'islam ha yimbe ganchir islam sabu ned sa bi nen an kaari kaari de wala nanga kaari wona l'islam wana kay wona l'islam l'islam ko dine darido so wadi l'islam woni ko muslim so wala tan ko kaw nani nani bodu boto nani alay daran di dina fodde manam bawde mon o wajtabakum ko Allah subi on lesan ko Allah subarma nanu may wodo dine ko Allah subarma won ma juldu wa ma jala alaykum fi din min haraj Allah tabaaraka wa ta'ala wadana ni woni dine he manam bittede ha ko hamni ko dum dine fof ko woni Allah tabaaraka wa ta'ala ma ya hor wi sa sallan wato hor sa wawa wato hor sa woni dangal wato hor ay ya handu sa juuji ustu so tawi a sallani taamo sa dayan ndiyam taamo so tawi maana heedi ya heedi haa jogi maani nyaama hisnu jiiba nyaama ni ndena o do diine kay o diine kay wana diine chatul ma jaa fi diine haraj islam ala hen ala ko set kadi Allah yam fattaqullaha masdaadun kulli Allah fodde ko baawdo kulde Allah fodde no bawru nani beta ko wawa woni biya ade ada wappo ar biya wawa ala e mi misallaaji mi wawa nangam mamor nangam ala ada wawi tan wat sa wawa kadi ba Allah buri andudem nani Allah buri andudem yimbe di be ma jaala alaykum fi din min haraj dino ala mana ko hamni hen wala sa wawi sa ko ma mada na o yo yis poje taba kum ko Allah subay subani on hokki on mana o do dine wa ma jaala alaykum wa dunaayum fi dine dine min harajin bitede ay o do dine millata abikum ibrahim nessa o yo dine way kono dine bamun ibrahim alayhi salam ibrahim gennudo koni dimu wanonte kanyu islam on en bi gila an gila adam ha daraga ala jigo dine goddo be islam ibrahim o hewon o do dine millata abikum ibrahim huwano Allah sammakum kanku inni on al muslimina o inni won julbe min qablu ko adi gila qur'ana jipaki Allah wi mbiyede ko muslimina kuni Allah tabaaraka wa ta'ala wi mbiyede duwadi annabaabe pop kene duwo mbiyata waffani musliman kono no yusuf alayhi salaam yoni waram ko mi juldu Allah ya wala tamutunna illa wa antum muslimuna ay ndedo inde ko ndee inde Allah inde jono gornam garden ga biide ma changer inde de gor fo jew inde mum hankanti be biya ko dum goni be biya be to be ga biere ko benen ko mi wahabi an ko ibe ala minen ko min gadiri enkoɓe, ala minen ko min tijjani enkoɓe, e minen ko ɗum min goni. Ya akhi, Allah wiya ko muslimina, mbiya muslimina. Hay goto men yiɗa innude ɓiyum wiya ɗum Mouhamadou walla Ibrahima, ɓiyum arta wiyete mitti, walla wiyete ko menda ko Ronaldo walla Ronaldinho, an babiraɗa weltotako ɗum. Hot wallahil masalu ala, hoko waɗi Allah wima manan ka muslim, gara mbiya ala a wona ɗum gonɗa an ka naggam, kadi mbiya yo Allah waɗe ɗum ko innirɗa hoore makko. Ya en ƴewta Allah yo samma ko muslimi toni Allah wiyande bandiraɗe min qablu ko adi gila manan qur'ana jippaki Allah wiyen ken muslimina wa fi haza e qur'ana kadi Allah wiyen kadi ken muslimina de nangen innide holko waɗi Allah innirta en ndeɗo inde subnino ɗo diine o wi ko li yakuna ar-rasul bel nelaɗo wona shahidan alaykum ñande darga nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wona seede mon wona neldinum diine wi islam ko yayi biɗa naɓe heɓiɓete muslimine eyyi jabɓiɓete muslimine ɓe nani ɓe eɓini ga alae ɓeɗo kam jaɓi kam mbi mbiyete ko muslimine naati joni noon somi ari mono gaño hoore ɓe ala min noon kam mbiyeton ton ko wahabi en oto paɗa ara ko ɓeega muslimine yaltofaga nani nangge inde muslimine gono nden inde inde wonde ala dow muɗum nani inde wonde ala dow muɗum liyakunu shahida aleykum garmi mbele al anim sallah sallam wona seede dow mum wonde yettini on kadi on jaɓi kadi onon wata kunu gonon chuhada kon seede alal nase yimɓe heddiɓeɓe nani onon leñol anim sallah sallam gonon seedeji wonde nelaɓe heddiɓeɓe jettini ɓe mbi an leñol anim sallah sallam wattidide kamɓe battidi arde ɓe mbi yawmal qiyamati mala leƴƴi garat tan koyre annibi nuhu en wona e haalde mbiya min jettini wiya hol seede mon wiye leñol annibi sallah sallam tan leñol annibi ar wiya ha mi jettini tan yimɓe nuhuɓe mbi onon dimon onon kon suttaɓeɓede on i onon mane garɗon ni on tawaka mbion mi jettini oɗon tawa ɓe mbi aha nelaɗo amen o ko gomɗuɗo wiɓe jettini min wadde min gandi ɓe jettini min tawaka ni kono annibi sallallah alah sallam wimi mi jettini nde kemin jettini ko gong nani gongɗo so haalnima hunde wawi seedade nani alay onon gonat seedeji ɗi Allah wona nelaɗo wonat seede moon onon leñol annibi sallah sallam on jaaɓi ko nelaɗo wino on ko on mbaɗi ko wino on ko on mbaɗirino hollirno on ni nelaɗo wona seede moon onon ne onon gonat seedeji leƴƴi keddiɗi wonde jettinama le nelal men onle nelaɓe heddiɓe onat seedeji mum ɗum ɗo koye ɓuural leñol annibi sallah alah sallam ana jeeha Allah wiyan fa aqimu salata ñimne juulde ndumoɗe hen koye juuleni juuletede juuldon no juuleteni juuloyon to juuloyte to watu zakata dokkon asakal nani so tawi on dañi hon askina dokki asakal watasimu billahi nangge Allah tabaraka wa taala no feewi hollum kolnorɓe Allah tabaraka wa taala mbakkiroɗe Allah tabaraka wa taala wa alallahi falyatawakkalul mu'minun huwa mawlakum ko Allah woni kalifa on woni ballowo on woni keedowo e fiyekuji moɗon fa ni'amal mawla tari ballo woni tari manan kedo woni aman nasir tari ballo on bawa dajje ballo ha buri Allah tabaraka wa taala on bawa dajje kedo ha buri Allah tabaraka wa taala on bawa dajje bawo nafna ha buri Allah tabaraka wa taala ndehe non nangi Allah tabaraka wa taala anabi sallallahu alaihi wasallam waji tuli goril o wi ihfazillahu yahfazuk ren Allah ren ma holdum ren dewe Allah fayemade mbada no foti no wirini kala nanja cedede Allah tabaraka wa taala taw tawma nani kala nuɗɗamo jaaboma kala nuɗɗamo jaaboma fa ni'amal mawla wa ni'amal nasir on mbawa dañde ballo ha foote makko Allah ma heɓa tumgudɗo hen ha jaggu en sortu momini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.